Ærede lyttere, mine damer og herrer. Det er med ærefrygt og en vis bæven, at vi i Danmarks Radio hermed atter, efter en alt for kort sommer, åbner æteren sluser for det sociologiske eksperiment, man i et anfald af klarsyn og indsigt har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Mange har de rolige, solrige dage været, hvor den eneste forstyrrelse af solskinnets tyste rejse mod mulden har lignet små sortgule summende raketter med pollen mellem benene, samt lyden af mor, der blander glasklirrende hyldeblomstsaft ud i de muselmalede bjælkehuskøkken og fars pipe, som snorker om kap med den let overvægtige labrador over foran den slukkede pejs. Og vi har elsket denne ro, og vi har værdsat denne fred. Men nu er det slut. Nu trækker den lille pige med træskoen og de korngule flætninger om sider og fingeren ud af diget. Hør nu, bulrer det i det fjerne. Nu kommer stormen. Nu kommer regnen. Nu begynder det hele en gang til. Mine ærede lyttere, mine damer og herrer, De Sorte Spejdere kommer. Filosofen, ærede lyttere, mine damer og herrer, filosofen kommer, og han er fuldkommen udhvilet. Det garanterer vi. Ikke en eneste muskel har været aktiveret i hans krop siden tæppefaldet tilbage i maj måned. Ikke en eneste nervecelle i hans mægtige hjerne bark har været ladet med spænding i månedsvis. Og selv trænet i aktager har været reelt i tvivl om, hvorvidt han overhovedet var i live. Men det er han. Og han kommer nu. Mine ærede lyttere, mine damer og herrer. Gry, ærede lyttere, mine damer og herrer, Gry kommer, og hun er fuldstændig tjekket på tilværelsen og ved om muligt endnu mere præcist, hvad livet som sådan handler om, end da vi forlod hende før sommerferien. Ja, Gry er blomstret yderligere hen over sommeren, og hendes frugter er nu modne og saftige som en hel bus fuld efterlønsmodtager i Jobolands vandland over på Bornholm, eller noget. Gry er bare med, og det er et held, for hun er ved grød den eneste af noget, der blot ligner overblik i dette cirkus. Og teknikeren kommer, ærede lytter, mine damer og herrer, og selvom vi ikke er helt sikre på, hvilken tekniker det er, som kommer, så kommer han. Og sammen med ham kommer praktikanten, som vi heller ikke er sikre på, hvem er, men sådan er det tit med De Sorte Spejdere. Og bare de kommer, så skal vi nok hitte ud af det der med navnene senere. Det håber vi på i hvert fald. Og Anders kommer, ærede lyttere, mine damer og herrer. Anders og hans bedste ven, Anders. Og det er da egentlig sjovt, at de er bedste venner, når de slet ikke har set hinanden siden den dag i maj, hvor vi tog afsked med de to flotte fyre. Men lad tvivlen komme dem til gode, når de kommer. For hvis de siger, de er bedste venner, så er de bedste venner, indtil de siger noget andet. Og jeg beder jer, ærede lyttere, mine damer og herrer, om at dømme selv, når de kommer. Er de to flotte fyre? Skal jeg sige flotte fyre ved engelsk? Blot to fremmede skibe, der mødes i natten? Eller er de som små, det skal jeg ikke, nuttede pelsdyr i elskovsleg på et tæppe af tørrede fyrenåle, mens solen stråler leger til fat mellem stammerne? Jeg tror ikke, I er i tvivl, for det er ægte kærlighed, ærede lytter, mine damer og herrer, når de to flotte fyre... Skal jeg blive med at sige det? Det er sgu da ikke nej. Når de to flotte fyre... Når de to flotte fyre om et øjeblik indtager æteren og genbesætter radiotronen for endnu en sæson fyldt med succes og medvind. Giv Giv disse brave mennesker en hånd til velkomst. Ærede lytter, mine damer og herrer. Jeg ved godt, de ikke kan høre jer derude foran højtalerne, men gør det alligevel. Lad de tusind struber genlyde af jubelråb, for nu sker det. De sorte spejdere, filosofen, Gry, teknikeren, praktikanten, vi ikke ved, hvem er endnu, samt Anders og Anders, de flotte fyre, de kommer nu. Der er musik på vej. Der er spas på vej. Og satire. Og lummer komik. Jo vist og helt sikkert. Uden yderligere forsinkelse, ærede lyttere, mine damer og herrer. Spænd sikkerhedsselerne. Godmorgen Danmark. Pas på. Aftenshowet og liebhaverne. Og Caroline Wozniacki. Og Lillebagn Danielsen. Og Jan Fog. Og Anders Fog. Og alle jer fra Talent 2008. Nu er det nu. Sluserne er hermed åbne. Lad vandet fosse ud og kvæle al modstand. Danmarks Radio præsenterer med stolthed og en god portion ærefrygt. De sorte spejdere. Okay så. Godt. Nu kommer. Nu siger jeg. Nu mener jeg. De sorte spejdere! Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra P3-scenen på Danmarks smukkeste festival. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja. Amen. Amen altså. Det er. Jeg vil sige, det er jo vores første radioprogram. Kære lytter, og velkommen til sæsonpremieren på De Sorte Spejdere, ja, i efterårssæsonen 2008. Jeg kan så sige, at vi sender 3 dage, derefter har vi så valgt at holde 3 ugers fri igen, ja, og vender så derefter tilbage igen 1. september. Det er bare lige noget logistik, der skulle gå op. Det er kinesernes skyld. Ja, det er det nemlig. Det er kineserne igen, som er skyld i det her. Kære lytter, vi sender direkte, som vores nye hofspeaker Ellen Hillingsø så smukt sagde, fra Danmarks smukkeste festival. Og ja, ja. Vi har jo den Oscar-nominerede tekniker Henning med siden ved vores vogn, og han, ja, har jo sådan en håndtag, ligesom man har set på amerikansk film. Når vi så siger et eller andet, ja, så skruer han op for sådan en dåselatterknap, og så skruer han ned igen. Ikke? I virkeligheden, der, er jo, der, der er står jo vi og kigger på, hvad står der 4-5 mennesker, som ikke har fundet væk fra i går, og vi havde det forventet, eller håbet mere, men det er også godt, Anders, og det er også der, at det er godt, at vi har Henning til at lægge lidt backup klap på. Men måske skal du forklare, hvad det er, du står og ser ud på nu, i virkeligheden. Ja, vi sender jo fra det område, som hedder Langbordistan, og fra det område, som hedder P3-scenen, eller det vil sige, vi sender os op fra P3-scenen, hvor en masse musikanter, ja, i går, ja, og i dag. Unge mennesker har stået og spillet tråd. Og skal også gøre det hele weekenden. Ja. Og så ser vi samtidig også på et meget, meget stort højtalertårn, hvor man ikke kan gå hen. Ja. Og så kigger vi ud på. Hvad er der her, Anders? Hvad fanden? Hvor mange mennesker er der? Der er vel 7-8.000 mennesker. Som ser usandsynligt smukke ud. Ja. Det er som en pøl af kød. En glad pøl af kød. Ja, det er lige det, det er. Og folk også virker friske, og det er jo også tidligt på festivalen. Vi er jo torsdag i dag, og det ser også nu, jeg er ikke en stor festivalerfaring, men det ser sundt ud, Anders, hvis man kigger ud over det. Hvis du ser en hud swipe over det her, så er det ikke. Jeg husker sidste år, hvor der tit var det var de meget grimme også. Meget grimme og også meget røde, ja, i ansigt. Det er ikke så meget voldsomt, men nu vejret jo også med os. Kan man sige, det har i hvert fald ikke regnet i dag indtil videre. Der er et lufttryk på omkring 980 millibar. Men sigtbarheden er næsten uendelig. Ja, så skulle vi måske også bare til at komme i gang. Ja. Og jeg synes, fordi at det er jo uden spansk, kære lytter, et meget, meget tæt pakket program, vi har med. Det er det i hvert fald. Og vi har valgt at tage musik med de næste 3 dage, som vi sender hernede fra. Ja. Meget noget musik bliver afspillet fra det, der hedder Compact Disc. Og noget andet musik bliver afspillet fra den scene, som vi jo så sender fra. Ja. Og i dag hvis og så fremt, at de vagter, som har formået at holde fast i Johan Carlsson, som er manden bag familien. Ja, det er korrekt. Fordi hvis han ser alkohol, så kommer han simpelthen ikke til at optræde. Nej, han er jo svensker. Lige netop. Han er fra Sverige, han er fra Malmø, og der er de er sindssyge i Malmø. Ja. Og det, der vil ske, det er, at familien, når klokken er... Og det er da mærkeligt, jeg står helt stille. Du står helt stille, og så det er, fordi du ikke må gå tæt på pelargonierne. Nå ja, der er mikrofoner i blomsterne. Familien, mine damer og herrer. Og prøv at se, det er også det, der adskiller amatører fra professionelle. Mange vil bare have banket en scene op her, hvor vi, og det er jo så begrænset interesse for radiolyttere, men alligevel. Der har man sagt her fra festivalledelsen, det skal ikke mangle. Vi har da valgt at plante, jeg tror, Sia skriver i hvert fald, der er fire i hver. Det er 12 pelargonier i fire, sådan nogle, hvad hedder sådan nogle, Anders? Det er vel blomsterkasser? Det er blomsterkasser. Står de i Oasis? De står, skal jeg tjekke. Jeg tager ikke gå hen, fordi hvis jeg går hen til den, så begynder den at hyle af mig. Men jeg kan se herfra, hvor jeg står, det ligner ikke Oasis. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere, direkte fra årets Skanderborg Festival. Ja. Ja, det er da næsten... Ja, men det er sådan, at man bliver rørt. Ja. Hvad hørte vi det her, Anders Breinholt? Ja, det hedder jo et projekt... nummer, du har taget med. ...som er valgt at kalde sig Electric Six, og nummer hedder Danger High Voltage. Det er et gammelt nummer, kan jeg sige. Ja, men det var dejligt at sætte fart i, og med rytme, som de unge rytmisk, kunne lide. Rytmisk forstærket musik, som man siger, det er beat-generationen. Og jeg kan sige, at kære lytter, alt er, som det plejer på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Ja. Der kan man se vores playliste, og ja, så kan man også se billeder hernede fra. I så fald, at vi har uploadet nogen. Og der kunne det da måske være på sin plads at spørge, om filosofen han vil komme til informationen, hvor hans forældre venter. Ja. Kan det blive det, lille fyr, kom herover? Ja, sådan ser han ud. Sådan ser han ud, mine damer og herrer. Ja, et stykke mandfolk, som jo altså, for, hvis nogle lytter skulle have glemt det, har studeret i 13 år. Ja, 13,5 blev nok til. Og nu arbejder du så her på Danmarks Radio. Ja. Yeah. Det er jo godt og godt, min ven. Nu arbejder jeg i stort ord, men lad os da forfølge den. Ja, men det er rigtigt. Min vildvejne kastede mig herop på scenen, hvor jeg nu står rimelig mundlam. Men altså... Man kan ikke umiddelbart høre det. Du er fra Sønderborg. Ja, eller det dernede omkring, ikke? Ja. Sønderjylland. Ja. Øj! Sådan. Sådan der. Toftlund, ikke? Hvad? Toftlund, hvis vi skal være helt præcis. Ja, det er præcis. Det er rigtigt. Der, Falk har en tværvognscentral. Det er rigtigt. En meget stor Falk. Der er meget larm i den lille by. Ja, det er der. Carsten, hvad er din opgave her? Det har jeg ikke helt fået afklaret endnu. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Men du gør det godt. Tak, tak. Tak skal du have, Carsten. Tak skal du have, du. Så har vi også vores redaktionschef, Gryfrid Nielsen, mine damer og herrer. Kære lytter. Ja. Hun er selvfølgelig også med. Ja. Så er der lidt til husarerne også, som man siger. Gry, det er dig, der... Og så bliver der kastet roser op. Gry, til dig. Eller kastet en meter ud. Gry, som den, der ligesom har overblik over hele udsendelsen de næste tre dage, ikke? Ja. Hvad kan du sige om udsendelsen, hvis du lige kan knytte på kommentarer? Jamen, der kommer jo masser af gæster, og så regner jeg med, at I er rigtig sjove og har en masse at snakke om, fordi I har jo ikke snakket de sidste fire uger overhovedet, vel? Jeg har gemt det hele til 12? De her tre dage. Kan du sige 12 uger? 12 ja. Uger. Ja. Gry, kunne vi få dig til, og det er det, jeg ved bare allerede nu på sms'en, går det amok, for dig til at sige... De bevingede ord. Red Hot Chili Peppers. Ja. Så er vi jo ligesom i gang. Uha. Hjertelig tak. Da vi forlod æderen den 23. maj... Så blev der kastet nælliger. Nælliger, det er ikke sådan noget, man bruger til begravelse? Nej, det er også en rose. Okay. Det er, men det er rørende. Da vi forlod radiobølgerne den 23. maj... Ja, så tog vi jo også afsked med en journalistpraktikant. Som hed Rebecca. En dejlig kvinde, en klog kvinde, som har skuffet os utroligt sidenhen. Det viser sig jo, at Rebecca jo arbejder lidt med noget stand-up-komik. Det er som sådan jo fint nok. Men hun er også en del af en gøjlertrup hernede. Ja, gøjlertruppen Pjank, eller hvad hed de? Ja, hun kunne jo have ringet og bedt, kan I skaffe et armbånd? Det kan vi da muligvis godt. Ej. Men hun har altså valgt at blive frivillig hernede i en gøjlertrup, der hedder Pjank. Eller Spøjs, eller sådan noget. Og det er uden og pis. Klædt ud som Superman, og det er så man, det går ondt indeni. Det er virkelig dumt. Vi har næret en slange. Til gengæld har vi fået en ny journalistpraktikant på programmet. Ja. Det er en mand den her gang, tænkte vi må tilbage til... Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi skulle tilbage til. Vi skulle bare væk. Og det endte med, at vi fik Thomas, mine damer og herrer. Han kommer her og... Tag godt imod ham. Ja. Så kan det nok være. Thomas er jo iklædt usandsynligt stramme bukser, Thomas. Ja. Jamen, de har også vagt en del opmærksomhed her i Skanderborg. Jeg gik en tur, og der kommer en mand og siger, du har noget i bukserne. Han er fuldstændig umotiveret, og jeg blev helt pap. Men Thomas, hvad er det, du har i dine bukser? Ja, det er en lighter. Det er en lighter, mand. Det er en lighter. Jamen, det er den også. Thomas, du skal være et halvt år på vores program. Ja. Ser det ud til, der er nogle forhandlinger, der ikke helt faldet på plads med ledelsen endnu fra vores side. Men du er kommet direkte på Journalisthøjskolen. Det er dit første praktikophold, ikke? Det er det, ja. Ja. Jeg suger til mig. Og hvad forventer du dig af det praktikopholdet på vores program? Jeg forventer at lære en hel masse. Ja. Det bliver nok ikke her. Men okay. Og det er dejligt at have dig her. Thomas, hvad kan du bidrage med til programmet? Det kan du fortælle vores lyttere. Det ved jeg, at de sidder nu er meget interesseret i at vide. Hvad er det egentlig, han kan? Hvad for en linje ligger du i forhold til de andre praktikanter? Jamen, absolut ingenting. Og det kommer jeg med. Og det giver jeg. Ved du hvad, så kan jeg sige, at det bliver et dejligt halvår. Tak skal du have, Thomas. Det eneste, du skal arbejde lidt mere med, det er den te, som vi har fået. Den er ikke rigtig god. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er sådan, at vi skal have gang i tillidsbingo. Det er jo helt mærkeligt, fordi normalt vil vi jo starte tillidsbingo på et tidspunkt omkring klokken 3:30, ja. 4:05, det er omkring, ikke? Det vil det være. Det er det ikke i dag. Vi kommer til at starte det lige om lidt, og årsagen til, at vi skal spille tillidsbingo her, det er, at vi... Nu ligger der et rose i mit skridt. Ja. Årsagen til, at vi skal spille tillidsbingo, det er, at... kære lytter, du kan selvfølgelig komme med til festivalen. Det er sådan, vi har to billetter til festivalen, og en af de der beboelsesøldåser. Ja. Hvilket rent faktisk betyder, at man kan overnatte på festivalen i det, vi vil kalde allerhøjeste luksus. Der sker jo det på den her festival, som der sker på mange festivaler, der er, det begynder at regne i aften. Og det betyder, at der i løbet af natten vil komme en gang mudder. Ja. Og det betyder, at man vil blive meget, meget taknemmelig for at sove i en øldåse. I morgen. Og det kan vi tilbyde som gevinst, kan jeg forstå. Et stykke sag, hvis man vinder i tillidsbingo, ikke? Jeg kan ikke nærme mig, men vi bliver meget taknemmelig for at sove i en dåse de næste par natter. Jamen, jeg lover at sige det der med for at sove i en dåse, fordi jeg synes det med, at der er jo også unge mennesker på pladsen, og de bryder sig ikke med slags humor. Nej, men så glæder jeg mig til, at vi skal snakke om René Dif senere. Må jeg lave en kort programoversigt? Ja. Er det, vi skal? Ja. Og så et stykke musik, ikke? Mine damer og herrer, her er, hvad vi har valgt at bringe i Tour Spider i dag. Der er en lang intro, den har vi haft. Så er der oplæg til tillidsbingo og selve tillidsbingoen. Hvor man altså kan vinde en dåse og to billetter. Ja. Så er der René Dif, som bliver smidt af scenen på Langelandsfestivalen, angiveligt. Fordi han havde sagt, at der var en, der havde en fed røv. Ja, og det siger man ikke på Langeland. Nej. Der har man alle en stor, fed røv. Og det er faktisk et af adgangskravene. Så er der Pia Kærsgaard, som altså gudskelov overlever, og nu har været på to sygehuse, fået 24 scanninger, og alle har kunne dokumentere, at der er ikke noget. De har ikke fundet noget som helst. Ingenting. Og det er vores alles held. Så er der quickguiden til den nye mis, som jeg ser frem til. Og så er der LOC, Vi får besøg af LOC, som skal spille her på festivalen senere. Han skal bare tale med os, ikke? Ja, han skal bare tale. Han skal ikke spille her. Han skal spille i eftermiddag kl. 5. Og så får vi... Så får vi besøg af familien, som jeg altså nu allerede nu ligger i sprit et eller andet sted på bagscenen og lader op til det nummer, eller den koncert, der skal spilles herinde. Ved siden af, hvor vi sidder her klokken... 4:15. Ja, og det er sådan, at vi i radioen transmitterer... Vi transmitterer! ...de næste tre dage 15 minutters live-koncert fra i dag med familien. I morgen er det med Lulu Rouge. Og lørdag er det med Wind Sains Go Machine. Tre helt fantastiske projekter. Ja. Det er faktisk projekter alle sammen. Men nu er det jo et musikalsk talkshow, så jeg synes, at vi skal have noget musik. Vi skal øvrigt også huske at spille top 10.000, hvor vi i dag er nået til 9.987, så det begynder at stramme til. Men først... lidt amerikansk rytmisk musik. Anders, er du sød at sætte den i gang? Den kommer her. Hvad hørte vi her, Anders? Det var en, der hedder Ananalix, som lavede en, der hedder Breathe. Dejligt år. Dejligt år fra Amerika. Det må man jo ikke købe i Danmark. Nej, det kan jeg forstå, at man ikke kan købe på iTunes. Nej, det må man kun købe, hvis man tager over til Amerika. Ligesom i gamle dage. Nu er vi så tæt på at skulle faktisk lancere efterårssæsonens første udgave af Tillidsbingo, hvilket betyder jo også, at det på en vis måde bliver en begrænset visuel oplevelse for de mange forsamlede her på pladsen. Og dog. Vi laver den i to etapper, som vi plejer. Ja. Og den første lytter, kommer igennem, det bliver en her fra pladsen. Ja, og der vil der ske det meget spændende, som jeg allerede glæder mig nu til, at du simpelthen vil efterfølgende finde vinderen, og så indlede et egentlig klassisk interview, ikke? Lige netop. Med spørgsmålene, hvem er du, hvor ringer du fra, og hvad laver du ellers? Til daglig. Til daglig, ja. Og så er den sådan set barberet der. Og det er jo det. Men hvad er gevinsten? Man kan jo ikke, det nytter jo ikke at vinde en præmie eller en indgangsbillet til Skanderborg, når man allerede er her. Nej. Det kunne virke lidt åndssvagt. Så hvad, Anders, er det, du har i kassen der? Jamen, jeg vil godt sætte tiden lidt tilbage og sige, at jeg kan ikke huske, hvornår. Men det er muligvis et stykke tid siden. Ja, det tror jeg, det er. Det var en, eller måske er det lidt kort. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det var en fredag eftermiddag. Jeg husker det ret tydeligt. Jeg tror, det var i april måned, hvor vi ringede til Jylland. Vi ringede til Thy. Ja, det gjorde vi. Et hvor nummer, vi kender alt for godt. Jeg kan det i hovedet. Og i Thy bor der en fyr, der hedder Kasper. Ja. Han er 18 år og landbrugselev. Han var i stedet snart ved at 20 eller noget, ikke? Vi bliver ved med at sige, at han er 18. Han er jo kun 12 inden. Han er virkelig kun 12. Men udenpå er han 80. Men Kasper, den gode dreng, han... Kasper har det, der hedder flow of consciousness. Vi ringer til ham, så siger vi, nå, hvad så? Hvad laver du? Ja. Ikke meget. Jeg spiser skiberovn, siger han så. Ikke lige helt med den dialekt, men noget af den stil. Ja. Og så går der lige 3 sekunder, holder han kunstpausen, siger han, for dåsen. Og så er vi ligesom i gang med samtalen. Ja, og længere var den ikke, men det satte sig dog et præg i os. Ja, og så siger jeg til Kasper, ved du hvad, det burde vi da næsten lave, sådan nogle t-shirts på Skanderborg. og jeg havde ikke rigtig noget at lave min ferie, du ved, det går ikke så godt derhjemme. Og så jeg tænkte, jeg sætter mig lige ned og tegner lidt. Og så tegnede jeg en torskovnsdåse. Det er så jo ikke mig, det er en, der hedder Rasmus Lassen, som er... Men du bestemte, du sagde, sådan skal den se ud. Sådan skal den se ud. Og så, det er jo rent faktisk mig, rent faktisk, det hedder det ikke, rent faktisk mig, der rente har fundet faktisk på det. Så vi har fået produceret... Eksklusivt. 200 eksemplarer. Af den simpelthen skibberovns t-shirten, som er allerede nu haster op af i priser på det sorte marked. Det, man ser, når man ser det her, igen, det er begrænset for radiolyttere, men visuelt vil jeg forsøge at beskrive, det er jo en dåse. Ja. En blå dåse med noget skibberovn på. Og så står der, spis den fra dåsen. Og det er jo en vittighed. Den er sjov, og det er en dejlig trøje. Og folk her på pladsen tog rigtig godt imod den. Jamen, også, kan man sige. Så jeg ved, at de her t-shirts bliver et hit. De bliver reddet væk. Men folk her har mulighed for at vinde sådan en t-shirt om et øjeblik, når man skal spille tillidsbingo. Og det samme har de to mennesker, som selvfølgelig skal herned. Eller den, der vinder om lidt, kan tage en ven med, ikke? Men altså først en række. Ja, og har vi musikken klar, Henning, egentlig? Henning er vores tekniker, der sidder i en vogn. Ja. Men ved du hvad, så synes jeg da næsten, vi skal gå i gang. Skulle jeg lige genopfriske reglerne? Det har været en lang sommer. Ja. Man tager en plade, hvis man har en plade, ellers laver man den selv, og man kan også lave den i hovedet. 15 tal mellem 1 og 90, eller sådan cirka. Og så sætter man sig, eller stiller sig til at vente efter temperament. Og så begynder jeg at læse nogle tal op, som jeg allerede nu har, jeg har snydt. Jeg trak dem allerede i formiddag, så jeg har memoreret dem. Og så, når man mener, man har bingo, jamen så ringer man ind. Ikke i første omgang, Anders. Her første række, så råber man vel bingo, ikke? Jo, så råber man tillidsbingo, og her på pladsen. Og så vil vi jo så finde ud af, så finder vi ud af, hvem der sagde det først. Så jeg er mange ude bag højtaleren. Vent, tøven kende. I skal stadig... Ja, men det er jo så reglen. Der er en ny lytter med i dag. Reglen er, at man skal Anders skal lige læse tallene op. Jeg skal først læse tallene op. Ja. Og jeg skal først ned af en 37 meter høj. Og du skal også have det der hedder almindelige mennesker armer på. Det er jo sådan, at du er meget nødig ved ud blandt almindelige mennesker. Så du har sådan en heldragt, du tager på nu, så du kan komme hen og røre ved de almindelige mennesker. Ja. Det er altid spændende at se dig tage den dragt på. Ja. Men altså, det er lige for, at nu kan det blive kompliceret. Dem ude bag højtalerne, I skal altså stadig registrere de numre. I var ikke med i konkurrence om en række. Er det ikke sådan, det er, Anders? Fordi de spiller jo pladen fuld, alle dem ude bag højtalerne. Så det er vigtigt, at man ikke bare lige siger, jeg venter til hele pladen er der. Det er stadig jeres numre, men det gælder bare ikke for jer med t-shirten. Ja, tak! Og Anders, er du ved at være klar til at gå ned blandt folk? Ja, men der sker det, og det skal jeg forklare for radio. Anders har nu sat sig mellem begonierne, og du ligner noget for sådan en af de der kalenderer med små missekatte. Der ligner du marts måned. Og det er ikke meget sødt, der må du vandre i siddende. Men det skal du ikke, du skal ned. Miss Marts. Skal vi ikke starte musikken? Jo, kan vi sætte musikken på, så skal jeg trække nogle numre. Ja, tak. Og Anders, jeg tror, jeg tager det første nummer. Jeg har noteret dem på min maskine. Det første nummer er nummer 12. Nej, det var forbløffende, Anders. Der er faktisk flere, der allerede har råbt tillidsbingo. Jeg tror faktisk, vi har fundet en herover. Det var hende i den røde. Anders er gået hen til en ung kvinde med rødt. Hvem taler vi med? Vi taler med Rus. Rus? Rut? Tæt på. Rus. Rus, som i Lulu Rus. R-O-O-S. Det er da et... det er da godt navn. Hvor kommer det fra? Det kommer fra Holland. Bare fra Holland? Men du taler usandsynligt godt dansk, Rus. Tak skal du have. Og må jeg spørge, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Skanderborg. Hæ? Og hvad laver du til daglig? Jeg holder ferie indtil september. Okay, okay. Anders, og der går du lige og lige kun følg op på den, ikke? Fordi Ruth må ikke blive for bange. Nej. Og du skræmmer lidt med mikrofonen, bare roligt. Ruth, hvad skal du så lave? Nej, Anders, den skal du heller ikke gå ud af. Du skal bare lige så stille, når du så studerer. Hvad laver du så? Hvad laver du så, når du ikke holder ferie, Bus? Så læser jeg til fysioterapeut i Esbjerg. Det er der også andre, der gør her, kan jeg høre. og hvornår er du færdig med at være fysioterapeut? Om 2,5 år. Og hvorfor var det lige netop den uddannelse? Hvad er der i vejen med ergoterapeut, hvis jeg lige måske er indlærer? Det er altid... Der er ikke noget i vejen med ergoterapeut. Nej, men det ville jo ikke være, Rut. Jamen, jeg tror bare ikke, jeg kunne komme ind til ergoterapeut, og så kunne jeg jo lige så godt tage et andet. Så fysioterapeut er ligesom taberuddannelsen i forhold til ergoterapeut? Psykoterapeut er taberuddannelsen. Psykoterapeut kan du også lige med brevkursus, ikke? Fysio. Hvad? Psykoterapeut, det er sådan noget i... Ja, det er Mønsteds brevkursus. Ja, lige netop. Du kan bare tage det, der hænger i bussen. Rus. Hvad laver... Hvad er forskellen på Holland og dansk, hvis vi taler ergoterapi? Det ved jeg ikke, men jeg har en moster, der er fysioterapeut. I Holland? Ja, så du kan spørge hende. Og er uddannelsen forskellig i forhold til Danmark til Holland? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg godt, den er. Men jeg ved det faktisk ikke. Er det noget, du havde tænkt at undersøge, hvis det var? Ja, det kunne godt være. Har du så dobbelt pas egentlig? Det har jeg altid tænkt over. Hvis... Nej, fordi der er faktisk ikke det pisse interessant, at jeg lige er blevet dansk statsborger. Tillykke! Tillykke! Endnu en ny dansk statsborger. Velkommen! Skal vi da ikke byde velkommen til Rut? Velkommen til Danmark. Og det er en af de indvandrere, vi godt kan lide. Ja, fordi du er jo den helt rigtige farve, kan man sige. Du taler perfekt dansk. Du er kridhvid og taler perfekt dansk. Nej, det er dejligt at se. Rut, velkommen til Danmark. Du skal være mere end velkommen. Du kan få 3 scanninger i morgen. Ja, og de er gratis alle sammen. Ah, ikke helt, men alligevel. 3 er nok ikke ind i himlen. Så bliver man overflyttet til Rigshospitalet. Uha, se mig. Midt om natten. Nej, vi finder ikke noget på mig på Roskilde Hospital. Så skal jeg da til Ride. Så skal man da til Ride. Så tager jeg da til Ride. Der har vi den store scanner, der kan se alt. Og der er nok heller ikke noget. Der er nok heller ikke læger med tørklæder. Så kan jeg godt tage derind. Uha, måske for en sikkerhedsskyld. Rut, du har vundet en t-shirt. Og tillykke med det. Og du er faktisk den første ud over Anders og jeg og redaktionen, der går i de her t-shirts. Vi har så også gået i den, du får. Problemet er bare, at der står 2 gange XL, og det vil næsten være for meget at give dig den. Men du har en medium. Du holder det godt, ja. Ja, så sker det. Værsgo, mine damer og herrer, giv en stor hånd til fysioterapeuten Rups, den første vinder i Tennis Bingo. Og velkommen til landet. Nu tager vi lige et stykke musik, ikke? Ja, så spiller vi pladen fuld, så det er nu, man bag højtalerne skal begynde at armere sig med den største eventyrvillighed. Lige netop. Og det stykke musik, vi skal høre nu, det er et stykke musik, jeg glæder meget til at spille. Det er meget højt. Det er Foo Fighters. Oh ja. Og man kan ligesom forestille sig, at de spiller på scenen. Ja. Fordi Dave Grohl siger ligesom noget først for at få folk med, ikke? Det er et live-optagelse. Det er det, der hedder en live-optagelse. Mine damer og herrer, her er Foo Fighters. Foo Fighters og Best of You i en live-version, optaget vist nok i 2005 et sted i Australien. Et det er i hvert fald det, der står om sangen, når man køber den på det der iTunes. Og det vi nu skal til, og det så mange sidder rundt om i landet og venter spændt på, er jo pladen fuld. Vi har nået ikke så langt, men mere skulle der ikke til. Og Anders, kan du igen lige opsummere, for nu skal folk til at ringe ind, hvis de mener, de har vundet, ikke? Og hvad er det, de så vinder i givet fald? For jeg tror ikke helt, det gik op for folk. Det er simpel storhed i det, der er gevinsten i dag. Det, man vinder, det er 2 billetter til festivalen. Det vil sige, at man skal have mulighed for at kunne tage herned i denne weekend. Ja, festivalen er jo i gang. Det er den. Man er så heldig, at man så samtidig også vinder en overnatningsmulighed. Ja. Og det er måske, eller det er den bedste overnatningsmulighed, der findes på festivalen. Ja, det er det ubetinget. Fordi det er en forestil, der ligger inde i en Heineken-øldåse. Ja. Bare i, altså... en til en billiard. Og derinde er det en lille lejlighed, der er, jeg overnattede en i nat, kan sige, at man ligger herregodt i den. Ja, der er 220 volt med jord. Det er 83, der er også en lille vaskemaskine. Lige netop. Hvis man vil have vaskemaskine med, kan man tage det med. Så er der en lille hems, og det er fantastisk at sove, og det vil vi godt udlåde lige nu. Ja. Og der er mange, der har spurgt, hvad med Kasper i øvrigt? Er han her? Ja. Egentlig ikke. Jo, Kasper er på festivalen. Kasper er på pladsen, kan vi også sige. Der er ingen grund til at gøre det mere. Han er en diskret type, men han er her jo. Men problemet er, at Kasper kan ikke rigtig tale nu. Han er stanghamrende Bacardi allerede nu. Han var inde i en flok meget, meget unge piger i alderen. Det er næsten ligegyldigt at nævne det. Ja. Og så var der ellers Bacardi Breezer Time, som man siger, nede i Grisestien. Ja. Og Kasper hedder jo Kasper Breezer. Af samme grund. Yes. Men Kasper ringer vi til i morgen, kan vi sige. Ja, hvis han har fået øjne. Sidder og savner ham. Lige netop. Anders, er du klar? Så skal vi spille. Ja. Altså, man skal ringe ind, kære lytter, og der er ikke noget med at ringe ind for at sige, at man så ikke kan bruge billetterne. Der var prøv at høre et usselt menneske, der vandt sidste år. Det var usselt sidste år. I sidste år var der en meget, meget rar lytter igennem i quizzen. Ja, det var et rart menneske. Det var en kvinde, hvis jeg husker. Så ringer vi og siger, hvornår, det var en mand, faktisk, hvornår kommer I og henter billetterne? Ja. Ja, siger de så, det er sådan, at... vi skal have malet køkken. Så vi har solgt dem til nogle af vores venner. Ja. Altså, ikke givet. Altså en lytter, ikke der lige har vundet noget i radio gratis, havde så solgt billetterne. Til sine venner. Og dåsen, som man siger. Havde de også solgt til havde vennerne. Havde så også solgt til vennerne til fuld pris. Ja. Så den leg laver man ikke på os i år. Det er næsten også for Uslo at gøre det to år i træk. Henning, kan du ikke starte musikken og Anders liste og næste år? Og nummeret, man ringer til, Anders? Det er jo 70 20 20 20. Og jeg læser op. Det første nummer er altså 12, og det næste nummer i rækken er nummer 71. 71 er det næste nummer. Nummer 16. Og man husker jo nummer 16 at sige tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem. Der er jo selvfølgelig en vis mismod, der breder sig på scenen, eller på pladsen her. Nu kan vi ikke være med til at spille. Man kan selvfølgelig godt spille med, man kan jo bare ikke vinde. Og det sidste nummer, nummer 16? Nummer 16. Nummer 3. Jeg tror, vi er heldige. Der er en. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Jeg kan høre nogen trække ved derude, men jeg tror ikke, der er nogen... Er du i røret, ven? Nej, der er ikke nogen hjemme, Anders. Kan vi få en melding i ørerne, om der er nogen igennem, eller... Der bliver lagt på, for der vi bliver ved... Lagt på. Så er der ikke nogen igennem, så meget kan jeg da sige. Det er da utroligt, at vi tager hele vejen fra DR-byen til Skanderborg, og så har man så valgt at tage vores vestukrainske telefonsystem med, der så heller ikke har valgt at virke her. Men vi læser flere numre op. Det var nummer 3, der var det sidste, så er det nummer 44. 44 det næste nummer. Ring 70-20, og så siger man til det bingo som det allerførste. Lange tasker. 66. Lange tasker. Lange tasker. Og nummer 70. 70. 21. 21. Nej, vent lidt. 22. 22, undskyld. 21 skal streges. Er der nogen her, der kunne bruge en dåse måske? Så kan vi da... Nummer 8. Jamen, kan vi få en melding fra Polen? Hvad sker der? Jamen, der er bare ikke nogen, der har bingo endnu. Det er fedt. Jamen, det er telefonen, der helt sikkert ikke virker. Nummer 11. Nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg... Der er også ved at brede sig en ond stemning på pladsen her. Nærmest hadsk stemning. Det er da helt fantastisk rart. Nummer 21 igen. Der Henning, var den så. Henning, er der nogen igennem? Nummer... Nå, der er ikke nogen, der ringer ind. Nej, der er det ikke kan jeg næppe tro. Er vi er jo ligesom på engelsk radio, har vi jo en hel hær af frivillige, som ringer ind til alle vores quizzer, da præmierne jo ikke findes i den virkelige verden. Nej, nej, nej. Så vi ved, der er nogen, der ringer ind. Er der en, der gider prøve? 76. 76. Nummer 77. Anders, jeg kan lige så godt sige, at vi kommer ikke af med dåsen i dag. Jo, vi gør. Nej. Det er lige bestemt, fordi nu har det taget 40 minutter at lave tillidsbingo, og vi har jo altså meget andet på programmet. Blandt andet har jeg hjemmet i hånden. Jamen, den skal du ikke tage, fordi der har jeg været igennem, og det er den mest triste, jeg nogensinde har været. Men der er noget andet, der godt kan redde det her indslag, som er ved at køre lidt af sporet nu. Det er... Så er der en lytter igennem. Hallo? Hallo? Tillidsbingo! Sådan! Ej, det var da meget fint! Ja. Men jeg ville være lidt mere påholdende med klapsalven der. Det tog jo en krig. Hvor længe... Hvem taler vi Hvem med? Hvem taler vi med? Hallo? Hallo? Hvem taler vi med? Det kan du starte med Michael. Goddag Michael, og hvor ringer du fra? Michael. Jeg kan ikke høre dig. Oh, nej. Nej, det kan du vel ikke. Michael, er det med CH eller med K? CH. Nå, så kan du godt høre det lige pludselig. Michael, hvor ringer du fra? Ikast. Ikast? Fra Ikast. Fra Ikast. Er det selve Ikast? Ja. Det er jo fint nok. Hvad laver du? Det er nærheden af Herning. Ja. Og fører du automobil nu, Michael? Ja. Det er godt. Jeg sidder ved siden af. Okay. Når du sidder ved siden af, glimrende. Og er det en kassevogn, du er i gang med noget i der? Ja. Er det så, du leder mig ind til næste spørgsmål, Michael. Hvad laver du dog til daglig? Ja. Jamen, det er til. Michael nævnte, at han var tømrer jo. Ja, nå, ja, okay. Det er så der, jeg ikke helt hørte efter. Michael, du har vundet to billetter til årets festival. Ja, du har. Så hvis I kan vende den bil, som vi skal gætte, hvilken bil det er om lidt, og køre mod Skanderborg, og så kan du tage en ven med. Og hvem skal med? Hvem skal med, Michael? Yes, godt tror, nok. Det, Bo, det er Michaels mor, han har valgt at tage med, kan jeg så høre. Ja. Michael har vundet, og jeg tror heller ikke, der er en... Michael, kan Michael, du høre os? Michael, kan du høre os? Nej, Michael kan ikke rigtig høre os. Nej, men Michael, Hvis du kan høre, så kan du holde ind til siden og aktivere blinklyset. Ja, han er der ikke. Michael har vundet alligevel, mine damer og herrer. Er det ikke fantastisk? Jo, det er det. Giv det ham er en hånd. Ja, så sidder han der. Jeg, Det er jo ikke Michaels fejl, han ikke kunne høre. Nej, Michael har vundet. Det er jo telefonsystemet også, som viser sine begrænsninger her. Men du har jo haft hjemmet og testet hjemmet igennem. Det er jo Danmarks næstbedste ugeblad, og du siger, der ikke er noget. Jamen, det var fordi, jeg sagde, der var ikke noget i ugens tips, men hvis du kigger der, så er der lidt. Ja, fordi at, det er jo under rubrikken hos dyrlægen. Ja. Og der er der, sådan som jeg ser det, hård hud på trædepuderne, hundens maveproblem, og pludselig døde fuglen. Ja. Jeg vil gerne høre, pludselig døde fuglen. Pludselig døde fuglen. Ja. Jeg mistede desværre en nymfeparakit i sidste uge. Ja, i sidste uge. Den fik pludselig besvær med vejrtrækning. Og den blev helt stille, og så døde den. Ja. Det hele tog kun en time. Ja, Gud. Jeg kan ikke forstå, hvad der er sket. Nej. Jeg har haft den, for den var 6 måneder gammel. Og der har aldrig været tegn på sygdom overhovedet. Christine Elbæk, som er dyrlæge, svarer igen. Det kan kun være gætterier, hvad jeg nu foreslår. Ja, men kom med det. Fedt nok at skrive i sin brevkasse og få den i hovedet. For en rigtig diagnose vil have krævet en obduktion. Og det er noget af det sværeste i verden, at obducere nymfeparakitter. Din nymfeparakit kan have haft en voldsom allergisk reaktion. Det kan det sagtens. Som har lukket svælget til sidst. Den kan også have haft et hjerteanfald, som starter med væske i lungerne, giver pipende vejrtrækning og til sidst belaster hjertet, så den dør. Ja. Du må trøste dig med. AF, altså, som har sendt det. Du har trøstet dig med, at din fugl havde en så kort sygdomsperiode, at du selv var til stede hele tiden. Ja, og havde den været medlem af Dansk Folkeparti, så havde den fået 3 scanninger oven i hatten. 4 scanninger og en transport til Rigshospitalet uden mere betaling. Men med eskorte. Ja. Jeg ved jo, at Falk har problemer med at finde falkredder, så der er jo polske redder, der kører. Ja, men heldigvis ikke nogen af den slags, du forstår. Det kan du regne med. Der har ikke været nogen polakker i den redningsform. Skal vi ikke høre et stykke musik? Vi skal høre et stykke musik, og bagefter skal jeg give dig det, der hedder en lynguide til anskaffelse af en ny mis. Og det glæder jeg mig meget til. Og så kan vi sige, at her i De Sorte Spejder får vi senere besøg af LOC. Ja. Familien spiller live. Det er dem med det snore i min skalle. Og her er det, skal vi høre hvad, Hans? Amy McDonald med et nummer, der hedder Let's Start a Band. Hit it, Henning. Når vi har besøg i vores program engang. Ja, det har vi. Det var Amy McDonald. Og hun var meget, meget sød og rar. Meget rar menneske. Det er sjovt, da vi startede med at sende programmet, og det normalt sidder vi jo bare og kan modtage sms'er, og så skriver folk så, hvad de synes om programmet. Og så nogle gange kan de lide det, og nogle gange kan de ikke lide det. Lige netop. Og nu kan vi så se virkelighedens lyttere stå her, og der var rigtig mange, da vi startede med at sende. Ja, der var omkring 8-9.000. Og nu er der cirka 50 mennesker, og de fortæller lidt om programmets kvalitet. Og, men det er de rare, der er tilbage. Ja, lige netop. Og de det er det eneste rigtige lytter, der er tilbage, det kan jeg sige. Ja. Det eneste bekymrende er, at jeg kan se, at Kasper er gået. Ja. Når selv Kasper fra Thy, han har skrevet blandt publikum her, så krasser det. Så ved man, at den er galt. Så har det satme været. Men prøv at høre. Tak skal jeg. Vi retter op på det, fordi det er sådan, at om 45 sekunder, så er der radionyheder. Så er der radioavis, og så spiller vi et stykke musik, og så er vi umiddelbart derefter tilbage med LOC. Og live musik efterfølgende. Ja, som er med familien. Plus quick guide til anskaffelse af en ny mis. Lige netop. Og så skal vi altså ind forbi Langelandsfestivalen, hvor René Dif optrådte. Ikke med Aqua, men hans eget projekt, Mr. Dif. Som hedder Mr. Dif, som... Det, der skræmmer mig ved historien, ikke så meget det, at han har råbt noget grimt efter folk. Det er mere det, at hans show varede 1,5 time. Ja, også han har et soloprojekt i det hele taget. Ja, og hvad er det, René Dif kaldte, der varer 1,5 time? Men det kigger vi på. Men nu skal vi til virkelighedens verden for et øjeblik. Vi skal hjem til København og stille om til B3-nyheder, for nu er klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere. Direkte fra P3-scenen på Danmarks smukkeste festival. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja. Amen. Mange, mange tak. Og igen kan man se, at det hjælper faktisk, at vi går lidt væk fra scenen, Anders. Der er kommet flere til, da vi holdt os lidt væk. Og det er jo, det er, som det skal være. Vi sender direkte fra Skanderborg nede ved søen. Vejret er det, der hedder henholdende. Det er afventende. Der er nærmest sol lige om lidt, tror jeg. Ja, det er tæt på, og sikkerheden er stadig næsten uendelig. Og vi er i gang med anden time af debuten, kan man sige, af efterårssæsonen i De Sorte Spejdere. Anders, ja. En umiddelbar reaktion på første time? Jamen, den gik godt. Jeg synes også. Man skulle lige i gang med. Jeg synes faktisk, det var normalt, når vi starter et program. Det har været meget værre. Så ja, lige netop. Jeg husker programmer, der har været rigtig dårlige. Ja, der har været nogle, der har været direkte katastrofale. Så det, og dem har der også været en del af. Så vil sige, det har faktisk været ikke bare godt, det har været et rigtig godt program. Ja. Men kære lytter, det bliver endnu bedre, fordi at vi sender altså fra festivalen her. Ja. Og jeg siger det kun for at fedte. Det er også Danmarks smukkeste festival, men også Danmarks smukkeste festivals publikum. Ja, men det er det. Der er til stede, ikke? Ja. Og venlige. Men det er sådan, at den her time kommer til at handle om musik. Og musik. Vores svenske ven, Johan Karlsson, som jo er manden bag familien, han skulle have lavet din lille backstage-historie, skulle have lavet en lydprøve, mens der var radioavis og sport. Det har problemet han ikke var bare, der var ikke rigtig nogen, der kunne finde Karlsson på taget. Nej. Han var væk, og det er det, der sker med svensker, især fra Malmø. Det, der sker med svensker fra Malmø, det er, at de har det, der hedder et sprutradar, og så går det galt. Og nu har vi lige set Johan og aftalt med ham. Ja. Du fixerede hans ene øje, jeg fixerede det andet. Halv fire, Johan. Halv fire. Ja. Og så siger han bare, jo vist. Og så regner vi med, at vi har et interview med ham, for det er sådan, at vi også sender et kvarter direkte fra P3-scenen med familien. Korrekt. Men før det skal vi jo til en noget anden boldgade. Ja, det kan man sige. Det er rent musikalsk, ikke Anders? Uden at det bliver for lummert, så vil jeg sige, at det er en mand og et menneske, jeg holder utrolig meget af, mine damer og herrer. Du har lige rørt ved ham, jeg så det ude på bagscenen. Giv en stor hånd til Danmarks absolut flotteste fyr, LOC. Så rører Anders igen. Et ydmygt menneske kommer ind på scenen, Anders. Og en usandsynligt godt, flot skåret fyr. Liam, velkommen til De Sorte Spejdere. Tak skal du have. Det er jo faktisk også din dybe. Dubé. Det er noget, man drikker. Din debut i programmet, og vi er meget glade for, at du gider at være med i vores program. Ja. Det var så lidt. Ja. Liam, du skal spille her klokken 5 nu. Ja. Ja. På bøgescenen. Ja. Det er jo sådan et... Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Nej, og det er det heller ikke. At vi faktisk har prøvet på at få koncerten rykket herned på scenen. Det passede ikke herren. Det passede sådan set herren. Det passede bare ikke logistikken omkring festivalen. Jeg ville rigtig gerne. Ja. Det var noget med, at folk ville falde i vandet eller et eller andet. Fordi der er ikke der så mange mennesker. Men Liam, du skal spille på det, der er den store scene, som hedder bøgescenen, ikke? Ja, bøgescenerne. Og det er jo job nummer 2750 for dig den her sommer, ikke? Nej, det er det ikke. Nummer 15, tror jeg. Nummer 15? Det er jo ikke så voldsomt. Så har du jo faktisk ikke spillet særlig mange tops, kan man sige. Du spillede på Roskilde, som var helt formidabel, ikke? Ja, ja. Det sidste. Ja. Men det var det vel også for jer selv? Jamen, jeg kan ikke rigtig huske det. Jeg stressede bare for ikke at lave fejl. Jeg var så bange for at dumme mig på den største scene i landet, så jeg koncentrerer mig ikke rigtig om andet. Er der så det samme pres i dag? Nej. Jo, det er. Nå, det er fordi, prøv at høre, altså, folk her, de holder en fest, uanset om jeg er der eller ej, jo. Så. Så man kan sige, at du er bare festens boomblaster, der kommer til. Sku da lige op frem der, den kender jeg godt, den sang. Ja, jeg tror, jeg skal være baggrundsmusik for alle de her smukke menneskers lille fest i dag. Liam, årsagen til, at du også er med i programmet i dag, det er jo, at den 14. september, men er det den 16. eller 14? Det er den 16. eller også er det den 14. Det er søndag den 16. Hvis der er noget, der hedder søndag den 16. september. Nej, det er den 14. Det er min søsters fødselsdag. Det er Liams søsters fødselsdag. Det er den 14. september. Det er en søndag. Hvad hedder din søster? Sara. Tillykke, Sara. Kan vi godt sige allerede nu? Nej, først den 14. Nå. Hedder hun så Sarah O'Connor? Ligesom i Terminator 2? Ja, det må du ikke sige til hende, så ender man med at få hende på hovedet. Det spiller Linda Hamilton. En utrolig dårlig præstation. Hvor gammel bliver Sara? Hun bliver 28. 28. Så kommer hun til at slå. Kommer Sara? Er Sara sådan en festivalstype? Ja, hun render rundt op bag ved bøgescenen og skaber sig tosset, tror jeg. Og kræver ting. Jeg er faktisk lille søster til til Liam. Det tror jeg. Og jeg har faktisk været med i flere film. Men Liam, den, når Sarah... Jeg følte stadig den dag, hvor Kronprins har kulturpris. Og det bringer os tilbage til ja, lige netop. Lige netop. Ja. Og det er jo den dag... der... Så vigtigt at komme tilbage, ikke, Anders? Jo. Der er igen glad for, min ven, at det er os, der laver det her sammen, for ellers var det gået helt galt. Den, når Sara så har fødselsdag, det er den 14. september, ikke? Ja. Der spiller du i Operaen i København. Det gør I også. Ja, ja, vi er jo sådan set bare viseværter, Anders og jeg. Vi er bare viseværter. Vi har solgt ud til monarkiet. Ja, det er fuldstændig. Vi har solgt så voldsomt ud. Og den eneste årsag til, Anders har sagt ja for andet år i træk til at være værter på Kronprinseparrets kulturpris. Den fine. Den fineste af alle priser i Danmark. Ja. Det er jo håbet om, at vi er det medie, der så får det officielle interview med ham. Ja, og også på et sigt får prisen. Ja, for det er jo 500.000 kroner. Skattefrit. Ja. Til hvem? Til den, der vinder selve prisen. Og når du skal spille, så ved du også, at du næppe får den. Prøv at høre, min ven. Jeg får den nok ikke, så vel. Nej, jeg tror ikke, når man spiller. Det hedder Kronprinseparrets kulturpris. Der i ligger det, at det er en pris, der skal udlodes. Ja. Jeg tror det var så velgørenhed. Nej, nej. Seriøst? Ja, får man penge for det der? Jo, det var velgørenhed over for Sonja Richter sidste år, fik så prisen på en halv million, ikke? Og Per Fly har også fået det, og han manglede dem jo virkelig også. Og Olafur Eliasson, den meget trængende kunstner. Men jeg får dem ikke, fordi jeg spiller det. Nå, det er bare, jeg får bare ikke, hvis man bliver ringet op, det er fra Kronprinseparrets kulturpris, så siger man, nå, fedt, vil du spille? Åh, okay. Så vil man nok sige, det tror jeg da bare, tror du ikke? Man vil sgu da ikke, så skal du jo lige om at have prisen. Men en dag får du prisen. Men Liam, jeg formoder også, at du får et honorar for at spille, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har sagt, det er velgørende. Den eneste betaling, jeg har bedt om, jeg vil have et billede ved siden af vores kommende konge. Fordi ellers så beder min farmor mig aldrig om at blive, du ved, det der, få et rigtigt job-agtigt noget, ikke? Så jeg skal have et billede med en kommende konge, så kan det være, hun holder kæft. Sara går rundt om allerede nu og kræver ting. Ja, så få noget med til mig også. Sara, nej, hun har fået billetter til. Ja, jeg vil have nogle billetter. Sara stopper jo operan allerede fra på mandag. Ikke noget, jeg gør, du har seriøse problemer, hvis du løber ind i hende senere. Jeg vil ikke lægge mig ud med. Jeg synes, Sara er rigtig sød. Ja, hun også. I to år var hun god, bortset fra, jeg synes, hun lavede for mig. Du lavede for meget det der workout. Det er det. Ej, nu går jeg ned i traileren. Kære Liam, du spiller... Er du nervøs? Er du mere nervøs for det, du skal lave i dag, end det, du skal lave den 14. Ja. Okay. Hvorfor? Fordi det andet er operaen. Det er det der Mærskhus. Det er sådan noget... Mr. Burns, han har betalt, du. Jeg siger til dig, alt er betalt, og alt er guldbelagt derude. Ja, og alt er efter Mr. Burns højde, så alle stole er jo sat lidt meget, meget dværgagtigt. Men der er flere mennesker i dag, end der kommer til det der. Og jeg kan sige, og det, men det kommer vi også tilbage til, når vi når dertil. Ja. Fordi det er også blevet et meget langt reklameindslag for lige netop det arrangement. Og man kan jo altså købe billetter nu, og det er via billetlue.dk. Eller hos Fona. I Fona er Danmarks bedste... Må jeg sige noget om Fona? Ja, det må du gerne. Jeg bliver så glad hver gang, jeg går ind i Fona, fordi at servicen er sådan, så man bare... Også fordi, når man handler i Fona, så ved man jo, at ekspedienterne ved alt om musik. Ja, man kan gå hen. Du kan jo gå hen til en og sige, jeg vil godt købe en DVD. Ja, så gerne. Hvad for en er bedst? Jeg ville foreslå, men tænk her for deres sidst, siger de så alt muligt. Så kan man slå lige over i en tørretumbler, så fortsætter han. Og hvis man er mørk i huden, så er det jo ikke noget med, slet ikke den der Fona ind på strøget. Hvis man er lidt mørk i huden, og vagten siger, at så kommer ud. Kriminalisering, som om man vil stjæle, fordi man er lidt mørk i huden. Det er jo ikke noget med det at gøre. Nej, nej. Det er et dejligt sted. Det er en kultursmeltedeal. Men der kan man altså købe billetter til Kronprinseparrets kulturpris. Stadig enkelte billetter. Det er Sara, jeg satte sig på. Liam O'Connor optræder, og det samme gør i øvrigt Massive Attack, og det bliver en fantastisk aften. Men Liam, det gør det også i dag. Klokken 1700 på bøgescenerne. Ja. Og tusind tak, fordi du kom med. Det var så let. Og så skal... Hvad skal der ske nu, skal du lige høre? Lad mig bare lige høre. Skal du ned og forberede dig mentalt nu? Vi skal om at have noget at spise, tror jeg. Vi har været tidligere op og delt færge med Thomas Budensjøen og Hej Matematik. Så går du i traileren. Så ved man bare, at dagen den starter rigtig skidt, ikke? Ja. Man skal sidde morgen. Hvad spiser Thomas Budensjøen på den der buffet? Jeg har ikke rigtig mærke til, hvad han spiste. Der vil jeg godt lige gå bagefter og lige se, for han tager tre gange. Jeg tror godt, han kan lide ikke at reje. Ja, også den der, selvom kyllingen ikke kan stikke helt igennem, så tager den i livet. Hold op. Så Liam, tusind tak, fordi du kom. Ja, og have en rigtig god fest. Vær Liam O'Connor, mine damer. Klokken 17. Og her er Liam. Værsgo, så er der musik. Hvis man har muligheden, altså når man sidder derude foran radioen, ja, og godt kunne tænke sig at høre en god gedin gang hiphop, så skal man opsøge Liam O'Connor et sted, hvor han spiller, fordi det er røvfedt. Og jeg ved godt, du er ikke så vild med dansk hiphop, jo, Anders. Nej. Men vi vil gå op klokken 17 sammen, hånd i hånd. Ja. Og så vil du blive overbevist om, at Det er noget, men det fortæller man børnebørn en dag. Virker som en meget sympatisk fyr. Meget rar, og hans søster virker også usandsynligt velafbalanceret, ikke? Ja. Det kan man sige. Det er sådan, at hvis det var et godt interview, mine damer og herrer, så bare vent. Så bliver det endnu bedre. Ja, det er jo sådan, så at man taler faktisk om det, der hedder spider-interviewet i dansk rockjournalistik efterhånden, hvor de unge kunstnere jo får lejlighed til at slappe af og folde sig ud. Ja. Der så vi jo også en helt afslappet Liam. Ja. Og det vi også om ganske kort tid vil se, det er jo en meget afslappet Johan. For familien, det der bare skræmmer mig lidt, det er nu, at Johan og hans DJ nu går op med 4 øl i hver hånd. Ja. Men der og på har du scenen. Og igen, det er det svenske gen. Det er Roskilde. Åh, jo! Og så bliver der ellers høvlet igennem. Hej, hej Johan. Hej då. God plade. Johan er på vej her om 5-7 minutter. Han skal lige prøve at lave det lydprøve, tror jeg. Og så laver vi et interview. Ja. Og det kommer til at foregå sådan, at Anders, du taler. Jeg taler på svensk, og så vil du simultant tolke til dansk. Lige netop. Fordi det er jo ikke alle danskere, der forstår svensk. Selvom at ret beset af Malmø jo kan jeg forstå en del af Øverstaden efterhånden. Ikke? Men der er to ting, vi skal nå inden det interview. Og det er dels René Diff, og dels er det guide til indkøb af ny mis. Og Anders, vil du lige ganske kort berøre René Diff? Ja. Der sker det, at René Diff er jo med i det gendannede Aqua, ja. Og det er gået rigtig godt på noget grønt koncert. Ja. Har indtryk af, at det har spillet for ballerne gardiner. Som man og siger. Så har han jo også, kan jeg forstå, simpelthen at denne uge se og høre et soloprojekt. René har et projekt, der hedder Mr. Diff. Diff. Og det er jo altså, hvor René han tager rundt. Det er så kun René. Ja, det er så alle de tekster, som har ligget René nært, som igennem tiden han har skrevet, og så optræder han jo så. Og han skulle så optræde søndag aften i Møllers telt. Langelandsfestivalen. Til Langelandsfestivalen. Og det er, som jeg ser og hører, skriver det meget, meget, meget, meget troværdige musikmedie. Det er Danmarks bedste musikmagasin, ser og hører, skriver benhård housemusik, pævet med gloser som din store fede røv. Og møgfisse var for hård kost for den familievenlige Langelandsfestival. Ifølge af de flere tilstedeværende publikum var René Diffs optræden på festivalen onsdag nat i sidste uge, det var så ikke søndag, men onsdag, ekstremt ubehøvlet. Grænserne til det ondskabsfulde. Og halvvejs gennem hans show valgte de to ansvarlige at sige stop. Stop. Sikkerhedsfolk eskorterede herefter Aquar-sangeren ned fra scenen. Vi valgte at fjerne ham fra scenen, fordi vi ikke ønsker, at de kunstnere, vi har på vores festival, skal behandle vores gæster på den måde, siger ejeren Skinken, eller Sylten, eller Allan K. Pedersen hedder han, ikke? René Diff, man kan se ham her, hvis det er. Det er ja, det kan man så ikke rart, men det er ham, det er også ham, der ejer FC Nordsjælland. Han er meget dygtig, og der er også en containerfirma. Man kan sige, det bliver ligesom ikke festival, container, fodbold. Det er det samme. Yes. René Diff har en helt anden opfattelse af showet. Jeg blev på ikke noget tidspunkt eskorteret fra scenen. Efter min bedste overbevisning spillede jeg den hele halvanden time, forsvarer han sig. Hmm. Det, der er problemet, det er jo så, at der åbenbart stod nogen nede foran, siger vores kilder, som René simpelthen ikke mener har været kønne nok. Og så har han simpelthen sagt til ja. Stil med, du skal ikke danse til mit show, fordi du har en fed røv, din fede møgfisse. Jeg tror, at der er stor fed røv, var nemt. Ja, stor fed røv var det, der blev sagt, ikke? Ja. Og man kan sige, jeg kan ikke have nogen egentlig pointe på den historie, andet end at men det er bare moden af René Diff, også fordi, at det show, han tager rundt med, jo varer halvanden time. Ja. Og jeg er bare rigtig ked af, at jeg ikke har fået set det, fordi ja. Man ved jo, altså, men det var også bare se, okay, det var på grøn, ikke? Jeg så jo Aqua på grøn. Ja, hvordan gik det? Og det var rigtig, rigtig godt. Men det var bare lige på nummer, hvor René, han så skulle synge. Ja. Og hvem er det, der har fortalt René Diff, at han så skulle begynde at synge, fordi det skal René Diff ikke. Han skal heller ikke rappe i virkeligheden. Han skal ikke så mange ting, men synge, det skal han absolut ikke. Man kan sige, dem, der er tosserne i det her, det er jo så det der Langelandsfestivalen. Det vidste man så godt i forvejen i øvrigt, at de var. Men det er, at man har hyret René Diff. Mr. Diff, undskyld min fejl, i halvanden time. Ja. Sammen med to rigtig taglige gode dansere, der er alt med navleringen og helt lortet. Ikke? Så beder man om det. Man ved bare, at det havde været rigtig, rigtig slemt. Ja, ja. Men det bragte os hen til et stykke musik. Nej, vi skal da have mis. Oh, ja. Anders, du skal nu læne dig tilbage. Ja. Du vil have en ny mis, men hvad skal det være? Er du klar? Ja, jeg er klar. Bor du i lejlighed eller hus? Jeg bor i lejlighed. Okay. Har du tid til pelspleje? Ja, det kan du regne med, jeg har. Nu. Har du tid til hyppigt samvær? Med missen? Mm, ja. Det har jeg da. Okay, det har du. Ønsker du en livlig eller en rolig mis? Ja. Jeg vil, ved du hvad, jeg skal sgu have en livlig mis. En livlig mis. Så skal det være en japansk bobtail. En japansk bobtæbe? Ja. Eller en sphinx. Vil du prøve igen? Nej, jeg vil gerne have en japansk bobtæbe. Du vil også prøve igen? Jeg vil gerne prøve igen. Okay. Bor du i lejlighed eller hus? Hus. Ja. Må missen komme ud? Den skal næsten komme ud. Den skal komme ud. Har du tid til pelspleje? Ja. Har du tid til hyppig samvær med missen? Nej. Ønsker du en rolig eller en livlig mis? Jeg vil godt have en rolig mis. Så er det en britisk korthår. Så nemt er det. Så nemt er det i virkeligheden at lave radio, ikke? Ja, det er det faktisk. Er der, kan vi tage den en sidste gang? Jeg tror, den, kan den bære det, eller er det... Den kan ikke bære det, men lad os prøve igen. Ja, vi tager den sidste gang, så okay. Den ikke kan bære det. Bor du i lejlighed eller hus? Du kan ikke rigtig. Du må prøve igen. Jeg bor i lejlighed. Okay. Har du tid til pelspleje? Nej. Må missen... hov, stop. Du har ikke tid til pelspleje? Nej. Du har ikke tid til... Fuck. Har du tid til hyggeligt samvær med missen? Nej. Ønsker du en rolig eller en livlig mis? Livlig mis. Så skal du have... Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det... Det vil jeg ikke sige. Nej, jeg vil ikke sige det. Nej, det... Den vil jeg ikke. Jeg siger det. Køb bladet. Her er der et dejligt stykke musik, og derefter så får vi besøg af Johan fra familien. Johan, ja. Johan. Og det er jo at de sorte spejderes ugensuren går... Næh, slutter rød. Top 10.000. Top 10.000. 9.987. Det er rigtigt. Nej, det er ikke. Jo, det er. Du siger altså seriøst til mig, at det er nummer 9.987. 9.987 er 10.000 af de bedste rock og pop populærmusik hits gennem de sidste snart 46 år, som vi jo har udvalgt i løbet af en smertefuld sensommer tilbage i 1998. Kære lytter, du lytter til det program, der hedder De Sorte Spejder. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jeg står Anders Lund Madsen. Vi sender direkte fra Danmarks Smukkeste Festival, og Danmarks Smukkeste Publikum er selvfølgelig klar for den her scene, hvor vi sender. Og om små 12 minutter, så vil der være unga bunga musik i dine højtaler. For det er sådan, at familien... som Carsten Holm og gode kollegaer, som laver et dejligt radioprogram, der hedder Public Søndag, man bør høre hver søndag aften. Ja. Der indeholder blandt andet Tine Bryl og Barometeret, og så kan man selv sidde og skære sig i armen, samtidig med, at man hører Barometeret, ikke? Jo. Og man skal huske at skære på langs, på langs når man skærer. Det er den rigtige vej. Så ligesom man når man skærer filet ud på langs af årene, fordi så løber saften for hurtigt frem. Lige netop. Og Carsten Holm var faktisk ham, der spillede familiens nummer, Det Snorer i Min Skaller. Allerførste gang. Allerførste gang. Altså på dansk radio. Ja. Og det, så sagde vi, det tager vi æren for, der er alligevel ingen, der hører hans program. Så spiller vi det. Og så inviterede vi Johan ind i vores program en onsdag eftermiddag, tror jeg det var. Og den onsdag skal vi tale lidt om, men skulle vi ikke få Johan inviteret ind? Mine damer og herrer, tag godt imod Johan Carlsson, familien! Hallo! Hallo, hallo. Tjener. Sæt dig ned, mand. Sæt dig ned. Tak. Johan er jo fra Sverige. Fra Sverige. Og derfor... Nej, det er jo ikke. Det er fra Skåne. Fra Skåne. Stor skillnad. Og det, der sker det nu... Det, Johan siger, det er, han er fra Skåne, og der er en stor forskel. Og det, der skal ske nu, det er, at vi skal lave et egentligt interview. Johan snakker jo forstår dansk, men snakker også lidt dansk. Er det ikke korrekt, Johan? Jeg kan ikke så meget dansk, men jeg fatter, hvad han siger. Det, Johan siger, er, han forstår ikke, han siger, men han forstår, hvad vi siger. Johan... Ni fatter også. De fatter, siger Johan. Ni forstår. De forstår, siger Johan. Men det vi gør nu, det er, at Anders vil i gang sætte det egentlige interview med Johan, og så vil jeg prøve at oversætte, hvad der bliver sagt, fordi Anders snakker jo... At du skal stille spørgsmål, så oversætter jeg dem til svensk, så siger Johan det, så oversætter jeg tilbage til dansk, og så siger du... Det fungerer jättebra. Okay, super. Johan, velkommen tilbage til De Sorte Spejder. Johan, velkommen tilbage til De Sorte Spejder. Tak. Svart spejder. Tak. Svart scouterne. Johan, sidste gang du besøgte os, der spillede du en 3-4 nummer i vores program. Ja. Du må ikke sige ja nu, der skal andre år siden. Okay. Sidste gang du besøgte os, der spillede du 2-3 nummer. 2-3. Låter. Låter. Ja, just det. Ja. Ja. Og Johan, umiddelbart efter du var færdig med at spille... Umiddelbart efter der. Så fandt du jo ud af, at der var et køleskab. Og hittede du et køleskab. Ved siden af vores studie. Nej, bredvid studio. Og i det køleskab og var der jo... Og i køleskabet var der jo Bacardi Briser. Og rigeligt med Carlsberg. Og jättemånga Carlsberg. Ja, just det. Ja, lige præcis. Ja, netop, siger Johan. Netop. Det, der så umiddelbart sker derefter... Det, der så handler efter der... Det er, at det er du skal optræde om aftenen et skal, lille, lille, Jørgen, lille job. Jørgen gik. Jørgen gik. men Johan, du er jo fra Sverige. Nå, og det er fra Sverige. Ja. Okay. Blandingen af Bacardi Spriser og Carlsberg. Ja, og Carlsberg. Et job for en svensker sent på aftenen. Kan godt gå det galt. Sent på kvelden kan gå galt. Og det gjorde de, ja. Svensk jævlerne. Men gik det? Eller kan jeg? Hvad skete der? Fortæl historien. Ja, hvad hente? Hvad hente? Synspunkt. Om kvelden. Hvad hente på kvelden? På... ja, hvad som hente på kvelden? Det er jo han. Husker ikke, hvad der skete om aftenen. Nej, det gør jo han ikke. Hvad hente? Ja, men... du spillede ind i huset, er det korrekt? Ja, just det. Eller undskyld, ja, det skal du sige. Ja, du spillede ind i huset, og hvordan gik du dit job? Du spillede i huset, ikke sandt? Og hygget der. Det gik bra. Det gik godt. Siger Johan. Jeg tror. Tror jeg. Der var lidt forsinkelse, kan jeg sige. Der gik en halvanden time, før Johan så kom på, for han skulle have været på. Men det er en anden. Men det er der heller ingen grund til at ribe op i, som sådan. Johan, du har været opvarmning for Kent, blandt andet. Yeah. Ja. Du har spillet i Danmark her ellers. Og så spillede du på Roskilde Festivalen. Ja. Og prøv at fortælle om den koncert på Roskilde, for den blev jo stoppet på grund af menneskemasserne, simpelthen gik amok. Eller der var en pause i koncerten, og så genoptog i den, ikke? Ja, yes, det var... Jeg ved ikke. Det var i tredje eller andra låten så avbröt de spelningen för att det var för vilt. I andra eller tredje sang avbröt de avspelningen för att det var för vilt. Vi fick inte ha för kul verkar som jag vet. De måste inte ha något med kølevand. Kule? Hvad er det? Kule? Det var kilerem. Kilerem. Der var en kilerem, der var gået. Ja. Johan, nu skal du spille her, og de første 15 minutter, eller første kvarter af din koncert, sender vi direkte på P3. Ja. Og hvad ja. Kan vi vente os der? Hvad sagde du? Det. Hvad sagde du? Hvad kan vi forvente os der? Hvad kan vi vente os over der? Ja, jeg ved ikke. Vi ja. Det skal nok gå godt. Johan, det er altid rart at have nogen inden, som bare... Johan, det, jeg glæder mig meget til at høre det. Men er lydprøven overstået? Så du? Er lydprøven overstået? Ja, det er overstået. Jeg tror, at det vi gør nu, det er, at vi spiller et stykke musik. Spiller et stykke musik. Og så umiddelbart efter det, så siger vi noget. Ja. Og så, når vi har sagt det, så starter familien deres koncert. Jeg skal lige sidst spørge, Johan. Sidste foregang. Er det her serien klædningerne, eller skal du gøre en omskiftning med klædning? Nej, fan, jeg sørger det her. Åh, cool. Okay. Det er, Johan siger, at det er det tøj, han kører med, og det er det, vi kører med. Kilremmen sidder på. Anders har ret. Et stykke musik, og så gør Johan sig klar lige netop sammen med familien, og så vender vi tilbage herfra. Tusind tak og held og lykke. Right, tak. Tusind tak, Johan. Tak skal du have. Tak. Det er om 5 minutter inde ved siden af, som man siger. I himlens navn. Han har jo også lavet beskidt her på sofaen. Altså. Ja, men altså, hvad fanden? Man kan jo ikke. Jeg skal sige en ting omkring folk fra Skåne. Det er jo dejlige mennesker. Ja, meget rare mennesker. Men det, man ikke må glemme, det er jo dem, der flyttede ned efter, at danskerne var smidt ud. Og de er nemmere at tale med, og det gør det hele meget, meget nemmere. Mine damer og herrer. Ja. Et stykke musik fra verdens største rockband, og derefter så prøver vi lige at få brugt et par minutter, og så er vi klar med familien live her på P3, ikke? Det er korrekt. Sådan her, Oasis. Anders Grønholt, hvad var det, vi der hørte? Vi hørte verdens største rockorkester, de hedder Oasis, og Supersonic, hvad hedder det? De kommer i øvrigt med en ny plade, og den kommer her efteråret. Jeg har hørt et par numre fra den, og jeg kan sige... Det lyder... Ja, det er pissegodt. Det er sindssygt godt. Pissegodt. Ja, det glæder mig meget til. Kære lytter, vi skal til at lukke ned herfra. Eller, altså, det skal vi jo så ikke. Vi skal i hvert fald ikke sige mere, kan man sige. Det skal vi ikke. Der er musik. Vi skal sørge for, at vi skal til at lægge over til noget, der er endnu større, Anders Breinholt. Og det er en svensk artist. Et svensk projekt. Ja. Vi kan lige sige, at vi sender herfra fredag og lørdag. Fredag og lørdag, altså i morgen og også, selvom det er lørdag, på lørdag. Ja, og vi 14-16. I morgen er der live musik ved Lulouche, og Wetsensko Machine lørdag, mener jeg det er, eller også er det omvendt. Og der kommer jo også en besøg fra Sydafrika. Ja, det gør det nemlig. Vi har nemlig Joao direkte på P3-scenen lørdag eftermiddag. Og vi har hørt også Sys Bjerre. Og hun kommer og synger den der Malene-sang. Malene-sangen kommer hun og synger, så alt i alt vil jeg blive siddende her, men det er bare mig. Yes, mine damer og herrer, nu er det sådan, at det næste kvarter på P3 frem til P3-nyheder og direkte her fra P3-scenen. Tag godt imod familien, mine damer! Familien!